Het NOS-journaal. Marokko bepaalt zelf welke hulp het land nodig heeft, dat zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Frankrijk heeft, net als veel andere landen, hulp aangeboden, maar heeft geen uitnodiging gehad om naar het aardbevingsgebied te komen. De commotie daarover noemt de minister ongepast. Parijs maakt nu 5 miljoen euro over naar organisaties die al hulp verlenen in Marokko. De politie heeft een einde gemaakt aan de blokkade van de A12 door klimaatactivisten. Ongeveer 200 mensen zouden zijn gearresteerd. Ze protesteerden ongeveer 2 uur lang tegen fossiele subsidies. De politie zette onder meer waterkanonnen in. Het was de 3e dag op rij dat demonstranten de snelweg hebben geblokkeerd. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is op weg naar Rusland voor een ontmoeting met de Russische president Poetin. Dat bevestigen het Kremlin en het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Kim Jong-un komt naar Rusland op uitnodiging van Poetin. Volgens Amerikaanse bronnen spreken de twee elkaar over wapenleveranties en voedselhulp. Ecuador maakt ruim 3 miljoen euro vrij om 12 diersoorten opnieuw te introduceren op het eiland Floriana, een van de bekendste Galapagos-eilanden. De dieren waren daar uitgestorven. Het zijn reuzenschildpadden en vogels zoals de rode tiran en de Galapagos-buizerd. ANWB verkeersinformatie. Enkele files door ongelukken en kapotte vrachtwagens. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het een ongeluk dat het hem doet. Bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 25 minuten oponthoud op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En nog een kapotte vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Premier Rutte die is met de Nederlandse handelsdelegatie in India. Zo'n 60 ondernemers zijn daarbij. En volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen biedt het land veel kansen. Dit land is echt booming. Hè? Je merkt ook, ze hebben ontzettend veel zelfvertrouwen. En je merkt, er is hier een hele innovatieve, creatieve, maar ook ondernemende spirit. En dat hebben Nederlanders en Nederlandse ondernemers en Indiërs ook wel echt gemeen. Ja, maar er zijn ook verschillen. Denk aan de armoede en de arbeidsomstandigheden. Ik bespreek straks wat de kansen en valkuilen zijn voor het bedrijfsleven in India. Geld of je leven? Maar eerst de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank. U denkt alweer, nou misschien wel, want het is namelijk bedoeld om de inflatie aan te pakken. Eind juli kondigde voorzitter Christine Lagarde de verhoging zo aan. The Governing Council therefore today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Ja, elke keer gaat hij een stukje omhoog. 25 basispunten de afgelopen keer. De vraag is of het nu genoeg is. Economen zijn erover verdeeld. Sommigen zijn voor een verhoging, anderen zijn weer tegen. Donderdag dan vergaderen de Europese centrale bankiers en nemen ze een besluit. Maar wat zijn nou de voor's en tegens? Wat betekent het uiteindelijk voor onze portemonnee? Dat ga ik vragen aan hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Ivo Arnold. En Martin van Garder is econoom bij de ING. Beide goedemiddag, van harte welkom. Meneer Arnold, 9 keer op rij besloot de Europese centrale bank de rente nu te verhogen. En nu komt er toch langzaam maar zeker meer en meer onduidelijkheid over de vraag of dat nou nog een keer moet. Ja, het wordt inderdaad wat spannender. Hè? En de reden daarvoor is dat de belangrijkste economische signalen eigenlijk een andere kant op wijzen. Aan de ene kant wordt nu een zwakke groei voorspeld voor 2024. 1,4% voor de Europese Unie. Nou, dat zou pleiten voor het stoppen met renteverhogingen. Ja, vandaag in het nieuws, dat de Europese Commissie het wat naar beneden bijstelt. Dus eigenlijk een stagnerendere economie signaleert. Dan zou je zeggen, die verzwakking die zorgt op zich al voor minder prijsdruk. Aan de andere kant zie je ook dat de voorspellingen nog steeds aangeven dat de inflatie volgend jaar hoger is dan 3%. Ja. Dus we lijken in een scenario van stagflatie te komen. Economische stagnatie gecombineerd met toch nog een te hoge inflatie. En dat plaatst de ECB wel voor een lastig dilemma. Ja, en dat is een beetje ingewikkeld. Maar in economenland is dat een verschrikkelijke combinatie, hè, die twee. Een stagnerende economie en toch nog een hoge inflatie. Ja, omdat je een keuze moet maken. Kijk, als zowel de economische groei heel hoog is en de inflatie is heel hoog, dan heeft de ECB het makkelijk. Hè? Dan ga je de rente verhogen. Ja. En als ze allebei te laag zijn, dan heb je het ook makkelijk. Ja. Dus het is spannend wat er gebeurt. Dus zit je met een gruwelijk dilemma. Want volgens de economie loopt dus wat terug. In dat opzicht zou je dus niet verder moeten verhogen, die rente. Aan de andere kant, de inflatie is dus te hoog. Dus die verhoging moet nog verder doorgevoerd worden. Ik ben blij dat ik niet in dat hele comité zit. Als ze donderdag dan vergaderen, die bankiers hebben ze natuurlijk allemaal Excel-sheets voor hun neus met talloze getalletjes. Waar kijken ze dan naar? Welke getalletjes zijn dan doorslaggevend? Klopt, ze kijken naar een heleboel variabelen. Ik denk dat belangrijke variabelen nu zijn onder andere de loongroei. Hè. Loonkosten stijgen nog steeds in de Europese Unie rond de 6%. Dat werkt toch weer door in de inflatie van morgen. Ook belangrijk is wat er met de olieprijzen gebeurt. Mm-hmm. De euro ten opzichte van de dollar, die is ook aan het verzwakken. Dus dat kan ook de geïmporteerde prijzen weer doen toenemen. Dat zijn variabelen waar vooral de haviken naar zullen kijken. Die zullen erop wijzen dat er toch nog een inflatiedreiging is en dat die inflatie nog niet is overwonnen. Oh ja, dan komt hij meteen op de haviken en de duiven. Ja, die dus alles moet gedaan worden om die inflatie op die 2% te krijgen. Hè? Dat zijn de strikte, zullen we maar zeggen. En de duiven zijn de wat meer fladderende. Die hebben ook variabelen om naar te kijken. Die zullen zeggen, nou, eigenlijk doen die renteverhogingen al hun werk. Je ziet al dat de bedrijvigheid afneemt in de industrie, in de bouw. Dus laat die hoge rente nu zijn werk doen en wacht even met verdere renteverhogingen voordat je de economie nog meer kapot maakt. Hè. Ik overdrijf een beetje. Ja, ja. Dus elk kamp heeft variabelen om uit te kiezen. En elke kamp gaat ook met cijfers proberen zijn gelijk te krijgen. Dat wordt een interessante discussie donderdag. Ja, en ik denk dat als je het allemaal weegt, dat de haviken toch wat meer het cijfermateriaal aan hun zijde hebben. Hè. De inflatie is echt nog steeds hoog, de kerninflatie. De rente zelf is nog steeds lager dan die kerninflatie. Hè. Het is pas 3,75% nu. Mm-hmm. Het zou naar 4% gaan. En andere landen, andere centrale banken hebben de rente verder verhoogd. En ik denk dat de ECB ook een beetje wil oppassen. Dat ze niet de reputatie krijgt dat ze de slapste centrale bank in de westerse wereld zijn. Ze zijn heel laat begonnen met renteverhogingen. Ja. En als ze nu al pauzeren, dan kan dat een negatief effect hebben op hun reputatie. Ja, dat speelt dan ook nog weer mee. Ga ik even naar u, meneer Van Garderen, econoom bij ING, om het wat dichterbij te halen. Want je kan natuurlijk denken, ja, dit is een leuke economische discussie. Maar wat heb ik er als individuele consument aan of die rente nou nog een keer omhoog gaat of niet? Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk, is dit de inflatie die ons allemaal raakt in de portemonnee. Ja, en de consument die is lange tijd in de ban van inflatie, zou ik willen zeggen, geweest. Die is ook eigenlijk wel een beetje op de rem gaan staan inmiddels, zien we dat ook. Koopkracht staat steviger op de druk, dus uiteindelijk is die wel toe aan wat minder inflatie. Dat zou wel welkom zijn. En nou zien we dat het de goede kant op gaat. En dat hebben jullie net ook al breed uitgemeten. Maar het zou natuurlijk heel fijn zijn als het ook echt lukt om die inflatie te beteugelen. En dan in combinatie met hogere lonen, die we nu al zien en die we ook wel in de toekomst verwachten. Dan zien we dat de reële lonen, de lonen waar je de prijs afhaalt, zich positief ontwikkelen. En dat betekent dat we weer richting ook positieve koopkracht gaan. Ja, en dat is na 2 jaar. Waarin de koopkracht niet alleen onder druk stond, maar negatief was. Natuurlijk welkom en heel positief nieuws voor de consument. Dus het inflatie beteugelen zou ik toch uiteindelijk doen we dat voor iedereen, voor de economie. En uiteindelijk is dat de consument. Oké, dus dat staat toch voorop. Maar die stagnerende economie die de Europese Commissie vandaag bekend maakt, komt juist, begrijp ik als ik het zo lees, doordat we met z'n allen minder besteden afgelopen half jaar. Klopt, Dat zit hem ook heel erg in het feit dat we bang zijn dat de inflatie lang hoog blijft. En dat we daardoor ook eigenlijk een dominante effect, zoals we dat noemen, is dat we proberen voor mindere tijden of voor hogere prijzen toch op de rem gaan staan. De hand op de knip houden. Is die angst, kan ook redeneren is die angst dat er mensen zijn. Onterecht? Want die inflatie die gaat niet zo fijn hard naar beneden als jullie als economen misschien wel dachten en wilden. Nou, ik begrijp mensen die denken van ik moet het toch eerst nog zien of de prijzen begrijp ik ook wel. Ik begrijp ook bankiers die zeggen, er is vertraging, dus inmiddels hebben we wel genoeg gedaan. Dat is dat dilemma wat jullie net, dat mensen in dubio zijn, dat het een moeilijke beslissing is, begrijp ik heel goed. Ja. Wij bij ING zitten nu nog op het punt dat we ook denken, er komt een kleine verhoging. Maar dat het lastig is, een moeilijke beslissing, dat zien we hier ook. Ja, want even nog verder inzoomend op onszelf dan. Stel dat de centrale bank alleen rekening hoeft te houden met de Nederlandse belangen, hè, donderdag. Moet die rente dan verhoogd worden of niet? Dat is een goede vraag. En ik denk dat als je puur vanuit Nederlands perspectief bestaat, dat is een beetje hypothetisch, want het gebeurt natuurlijk voor de eurozone. Maar als je het puur vanuit Nederlands perspectief bekijkt, dan zien we, hebben we een relatief hoge kerninflatie. Mm-hmm. We zijn niet de minst, toch wel een van de meer verhitte economieën geweest, ondanks de minnetjes die we hebben geschreven. Dan denk ik dat in Nederlands perspectief er een plusje uit zou rollen als je ja, als je me nu het mes op de keel zet. Maar nogmaals, ja, het blijft een lastige beslissing, maar dat zou mijn antwoord zijn voor puur het Nederlandse perspectief. Ja, kerninflatie is dus de inflatie zonder energie en voedsel daarbij gerekend. Hè? Even voor de helderheid. Maar dat is eigenlijk best wel een rare boodschap, toch? Want dan zouden we dus blij moeten zijn met een renteverhoging. Ja, we mogen blij zijn dat we een ECB hebben die probeert de inflatie te beteugelen. Dat is op zich goed, dat doet de ECB om ervoor te zorgen dat de prijsstabiliteit, omdat de prijzen weer in het gareel komen en onze koopkracht ook zich herstelt. Ja. En dat de economie in een rustiger vaarwater komt. Dus ja, ik denk dat we uiteindelijk daar blij mee moeten zijn. Okay. En meneer Arnold Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, die dus ook meedoet in die discussie donderdag, zei vorige week dat de kans dat de rente verhoogd wordt, dat we dat niet moeten onderschatten. Kortom, hij bereidt ons steeds meer en meer voor op nog toch ongeveer een renteverhoging. Snapt u dat hij zo redeneert? Ja, en hij behoort tot een van die haviken, hè, in het bestuur van de ECB. Dus, en ik denk ook dat het een beetje een schot voor de boeg is voor het overleg van donderdag. Hè, want niet iedereen zit er precies op dezelfde manier in. Maar ik denk, wat Martin al zei, ik denk dat het vanuit Nederland perspectief, maar ook vanuit Europees perspectief, echt nog wel nodig is om iets verder te gaan met die renteverhoging. Kerninflatie is te hoog in Nederland, ook in Europa. En renteverhogingen doen pijn. Hè? Het treft bepaalde sectoren, de bouw, de industrie. Hypotheken worden duurder. Aan de andere kant, we zijn allemaal gebaat bij prijsstabiliteit op de lange termijn. En daar is de ECB ook voor. Ja. Dus dat... Daar zijn ze voor opgericht, dat moeten ze ook doen. Maar toch wat u in het begin van het gesprek beschreef, die stagflatie, dus een krimpende economie of een stagnerende economie en toch nog een hoge inflatie. Als dat nog even aanhoudt, die combinatie, waar kan dat toe leiden? Ja, dat kan ertoe leiden dat toch landen weer in de problemen komen. Hè? En Nederland heeft, als je kijkt naar de overheidsfinanciën, de staatsschuld, een hele lage staatsschuld, als je het vergelijkt met andere landen. Maar andere landen zijn kwetsbaarder. Die hebben een hoge staatsschuld ten opzichte van de omvang van de economie. En die zouden heel graag de situatie zien voortduren van een hoge inflatie en een lage rente. Want dat betekent dat hun staatsschuld veel beter onder controle kan worden gehouden. Mm-hmm. En waar zij heel erg beducht voor zijn, is een scenario waarbij de rente omhoog blijft gaan. Yep. Waar de groei afneemt en tegelijkertijd ook de inflatie omlaag gaat. En dat maakt eigenlijk die staatsschuld van die zuidelijke landen, want daar heb ik het dan over, Italië en andere landen, minder goed beheersbaar. En dat is voor die landen wel een nachtmerrie scenario. En daarom oefenen die landen ook vaak druk uit op de ECB om de rente niet verder te verhogen. Okay, dus die zuidelijke landen nemen donderdag de positie in van niet nog weer een verhoging. Nou ja, en je mag hopen dat hun vertegenwoordigers in het ECB-bestuur dat die zich daar niet door laten leiden en dat die puur kijken naar het belang van Europa en het belang van prijsstabiliteit. Mm-hmm. Maar dat soort regionale voorkeuren spelen toch altijd wel een rol. Ja, als ik u zo beluister, meneer Van Garderen, zou u ook een havik zijn in dat wij die comité, hè? Omdat toch die inflatie beteugelen. Zo heeft eigenlijk niemand mij dat. Nou, ik wil graag nog een traditioneel risico. Is natuurlijk ook van als je de economie afremt, dan gaat dat gelijk ook, gaan we een prijs betalen. Ook in termen niet alleen van groei, maar uiteindelijk in termen van banen. Hè. Dat kost werkgelegenheid. En op dat vlak zien we natuurlijk de bijzondere situatie dat er in veel landen, maar als ik vooral naar Nederland kijk, de arbeidsmarkt is heel erg krap. Ja. We hebben nog een hele lage werkloosheid. En wat dat betreft is ook de directe prijs die er dus aan een hogere rente en een afremmende economie, die is nog helemaal niet zo hoog. En ja, dat is dan ook wel een belangrijk argument, denk ik. Dat we denken, nou oké, er is nog misschien nog wel wat ruimte. Omdat er niet gelijk een hoge prijs in termen van baan of werkgelegenheid wordt betaald. Ja. En met het risico natuurlijk dat we al genoeg hebben gedaan. En het risico dat je een beetje te veel doet. Dat blijft nog steeds boven de markt hangen. Ja, ja, ja. Dan nog tot slot even de vraag aan u, meneer Arnold. Zou u ook een havik zijn in dat gezelschap? Ja, ik geloof van wel, ja. Oké. Twee haviken hier aan tafel, in ieder geval, in deze uitzending. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie toelichting. Nog één, toch nog eventjes een voorspelling. We zijn geen sportprogramma, maar toch even een voorspelling wat het donderdag dan wordt. Een verhoging van hoeveel punten, denkt u, meneer Arnold? Ik vrees dat ze toch gaan wachten en dat er een of andere halfslachtig compromis komt. We wachten nu even, maar als het nodig is, zullen we op een later tijdstip dit toch verhogen. Oké, u denkt eventjes niet, maar misschien later weer verhogen. En u dan, meneer Van Garderen? Ja, ING Research zet in op een verhoging. Dus die onderschrijf ik dan maar. Ja, nou dan maar hopen dat u gelijk krijgt daar bij de ING. Anders dan moet u daar weer wat aan doen. Goed, mag ik jullie beiden heel hartelijk danken. Economen Ivo Arnold en Martin van Garderen. Geld of je leven. Vandaag is de handelsmissie van Nederland in India begonnen. Zo'n 60 ondernemers zijn naar India en ook premier Rutte is onderdeel van de groep. Wat zijn de kansen eigenlijk voor Nederlandse ondernemers? En hoe staat de snel groeiende economie van India ervoor? Ga ik vragen aan Davy Boerema, NOS-collega en voormalig correspondent in India. En aan Fons Toelinga. Hij was van 2012 tot 2018 ambassadeur in India en schreef ook het boek India, het land van de toekomst. Goedemiddag, van harte welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Toelinga, ik begrijp dat u er wel eens bij bent geweest bij zo'n handelsmissie. Hoe ziet dat er nou concreet uit, zo'n hele delegatie die op stap is? Dat busje uit, busje in? Nou, ik heb twee bezoeken meegemaakt van Mark Rutte. Twee van die handelsmissies in mijn tijd. Uh-huh. En de eerste was wel grappig hoe dat tot stand komt. Want de premier van India, Modi, heeft voor het eerst verkiezingen gewonnen in 2014. En toen wilde het torentje dat Rutte de eerste zou zijn die hem zou feliciteren per telefoon. Dat is gelukt. En toen heeft meteen Modi hem uitgenodigd voor een grote handelsmissie in 2015. Oké. En er was dus een klik tussen die twee. En dan is er ook meer aandacht van zo'n land voor zo'n bezoek. Rutte is ook twee keer geweest. Is de enige premier van Europa die twee keer zo'n handelsmissie heeft gedaan naar India. Ja, hoe gaat dat? Het begint met een bijeenkomst tussen die twee premiers. Dat duurt een half uurtje. En dan meteen daarna is er in het kantoor van Modi een grote bijeenkomst met zo'n 30 CEO's, 15 uit Nederland, 15 uit India, ja, van belangrijke sectoren voor onze economische betrekkingen tussen die twee landen. Dat zijn landbouw, water, gezondheidszorg, technologie vooral in de gezondheidszorg en IT. Ja, ja. En meestal zijn dat CEO's van grote bedrijven. Het is dus voor zo'n land als India heel belangrijk. Ze vinden het belangrijk dat ze landen op bezoek krijgen met grote bedrijven. Dus voor Nederland wel zaak dat we ervoor zorgen dat we niet te veel meer verdwijnen. Ja. Maar dat is misschien voor een andere uitzending. Maar in ieder geval, dat is nummertje één. Dat is het eerste deel. Het tweede deel is dat er tijdens die dag grote events en seminars plaatsvinden. Ook georganiseerd door bedrijven van beide kanten over issues in de sector. Ook over die drie sectoren. Landbouw, ja, gezondheidszorg en water. En dan is er de hele dag voor de kleinere bedrijven matchmaking. Dus die doen dating. Die ambassade in New Delhi die vraagt tevoren aan India's en Nederlandse bedrijven met wat voor soort bedrijf wil je nou kennis maken om wat te gaan doen, handel of outsourcing, hè, van een Nederlands bedrijf naar India, ja, et cetera. En dan laten ze die bedrijven matchen. En dat is hartstikke goed. Dat loopt toch in 15% van de gevallen loopt er op zo'n date uit, ja, op een relatie. Oké, nou, er zou een programma van gemaakt moeten worden bijna, als ik u zo hoor. Ja, Ik las al dat Ingrid Thijssen, die de missie leidt van de VNO-NCW, zei, ja, goede contacten leiden tot goede contracten. Dus dat geloof ik dan wel, als ik uw beeld schets zo hoor. Absoluut. Even naar jou, ja, Davy Boerema, voormalig correspondent. De economie die gaat als een malle daar in India. Hoe komt dat? Vijfde economie van de wereld. Wat doen ze zo goed? Nou, één ding wat natuurlijk, ik zet deze even af, dan hoor ik mezelf toch iets beter. Ja, de koptelefoon gaat even af. Ja, één ding wat India als een heel groot voordeel ziet, is de jonge bevolking. Dit jaar is het de grootste bevolking geworden ter wereld, na China. Ja. En wat het op China als voordeel heeft, is dat het een jonge bevolking heeft, een Engels sprekende bevolking. En daar zit gewoon enorm veel potentie. En wat kunnen ze goed? Waar zijn ze goed in? Welke gebieden? Ja, wat je wel ziet is dat mensen van de IITs afkomen. De Indian Institute of Technologies. Ja, die gaan allemaal naar Amerika en naar het Westen. En dat zijn alle kennismigranten die de wereld overgaan. En in Silicon Valley terechtkomen en de techbedrijven starten. En hier bij ASML en de chipfabrikanten. Ja, precies. Ja. Maar dat is maar een heel klein deel natuurlijk. Mm-hmm. Ik denk ook dat een voordeel is goedkope werkkracht natuurlijk in India zelf. Ja. Dat is voor bedrijven die daar gaan werken weer heel interessant. Dus dat is een ander onderdeel. En meneer Toelinga, waar liggen de kansen voor Nederlandse ondernemers in India? Nou, in die drie sectoren, landbouw is dus heel tegenovergestelde situatie zitten Nederland en India. Wij zitten in een situatie dat we de tweede grootste exporteur van landbouwproducten zijn in de wereld, maar we lopen tegen de grenzen aan in Nederland. Ja, wij moeten krimpen. Dus wij moeten eigenlijk afschalen en zij moeten opschalen, want zij moeten twee keer zoveel voedsel produceren als ze nu doen. Dus eigenlijk in die sector, er gebeurt eigenlijk nog veel te weinig, vind ik. Maar daar zou een enorme kennisoverdracht kunnen komen van Nederlandse bedrijven naar India's bedrijven in de landbouwsector. En ook van onze Universiteit Wageningen. tweede is water. India heeft ook last van klimaatverandering, heeft last van overstromingen. En kijken dan naar Nederland, dus dat is al aan de gang. En het derde is de gezondheidszorg. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En wij hebben grote bedrijven zoals Philips die technologie in de gezondheidszorg doen. Ja. En eigenlijk is er een soort vierde factor. Wij hebben meer banen dan mensen om die banen te vullen. En India heeft op allerlei sectoren, niet alleen ingenieurs, er studeren een 500.000 per jaar af daar. Maar ook in allerlei vakken, ook in hbo-achtige vakken waar wij een enorm tekort aan hebben. Dus ik las wel eens dat de Europese Unie eraan denkt om met bepaalde landen afspraken te maken om zeg maar kennismigranten, maar ook niet alleen hoge kennismigranten naar Europa te halen. Dat zouden ze met India's moeten bespreken. Ja, hoe komt het eigenlijk, of zeg ik nou iets heel raars, Davy, dat ze zo slim zijn daar? Is dat je analyse? Zo komt het over. Wat jij en Von Stoelinga me schetsen. Dat is echt de high level waar. Nou ja, ik moet helemaal niet aan beginnen, maar ik ben helemaal geen techneut. Maar ze hebben hele goede scholen. Die scholen zijn vergelijkbaar met de Ivy Leagues in Amerika. Er zijn ook gewoon, wat ik net zei, heel veel Indiërs. Dus het percentage wat ik net zei, is kleiner. Wat misschien op die scholen afstudeert. Maar het zijn wel heel veel Indiërs. Ja. Als ik iets over Indiërs mag zeggen, ik denk ook dat Indiërs van zichzelf heel innovatief zijn. En ik vind het altijd heel leuk een woord, een Indiërs woord, jugat. Dat is een soort, we kunnen het wel houtje touwtje in elkaar zetten. Nou, die mentaliteit, zo van we fixen het wel, dat is typisch Indiërs. Ja, aanpakken en de brain, zullen we maar zeggen. Waar moeten Nederlandse ondernemers rekening mee houden als ze zaken gaan en willen gaan doen in India? Bijvoorbeeld met die dates die meneer Stoelinga net beschrijft. Nou ja, het cultuurverschil is natuurlijk wel heel groot. Als je waar in India terechtkomt. Ja, nou, bijvoorbeeld voor bedrijven. Again, die hele grote bevolking geeft voor Nederlandse bedrijven natuurlijk ook kansen. Gewoon omdat het een hele grote afzetmarkt is. Ja. Maar wat bedrijven wel vaak zien is dat als je dan die markt op wil, moet je dat wel voor een Indiase consument doen. En dat is een consument die veelal minder te besteden heeft. Mm-hmm. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, een klein voorbeeld is, als er shampoos verkocht worden, wordt dat ook in hele kleine pakjes verkocht van een roepie. Dus je kunt in, zeg maar, winkeltjes op straat ook gewoon een klein pakje voor 1 roepie even je haar wassen, zeg maar. Dat is een manier om die Indiase markt op te komen, maar ook in smaak. Pepsi en cola hebben daar heel erg mee gestoeid toen ze de markt opkwamen. Van wat vinden Indiërs lekker? Toch iets pittiger, toch iets kruidiger. En dus dat is ook belangrijk om naar te kijken. En wij als Nederlandse ondernemers, wij als Nederlands, zeg ik dan maar eventjes, wij zijn natuurlijk knetter direct ook. Hoe moet je daar met je ondernemersgeest mee omgaan? Ja, ik denk dat Indiërs ook wel weer heel goed en flexibel zijn in met andere werelddelen omgaan. Omdat Indiërs heel veel reizen en op heel veel plekken zitten. Maar inderdaad, die directheid. Mee eten, gastvrijheid. Dat is ook toch wel heel India's. Ja. Dus ik denk ook dat je als ondernemer, vooral als je in India komt, heel flexibel moet zijn. En je openstellen voordat het inderdaad een andere cultuur is. En ook dingen misschien wel eens anders gaat. Misschien wel trager gaan dan je in Nederland verwacht bent, hebt. En je daar dus op in moet stellen. Dat het niet zo gaat als dat het in Nederland zou gaan. Ja, en meneer Stoelinga, ik ben wel even benieuwd. Want ik zei het al in het begin van de uitzending. Je komt natuurlijk ook met andere dingen raak je geconfronteerd. Bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden. Ja. Als wij daar zaken doen. Ja. We hebben het nu vooral over India als hele slimme, goede mensen. Die willen allemaal graag. Er zijn er heel veel. Die kunnen allemaal zaken mee doen. Maar ja, we kunnen er ook niet omheen dat we niet altijd zicht hebben op die arbeidsomstandigheden daar. Hoe moeten die ondernemingen daarmee omgaan? Die Nederlandse ondernemingen die daar nu zijn. Ja, daar heeft de Nederlandse overheid, dat is ongeveer vanaf 2016, hebben ook programma's voor lopen. Hè, dat we zeg maar tussen bedrijven uit dezelfde sector proberen van het Nederlandse bedrijf naar het Indiase bedrijf duidelijk te maken hoe wij daar in zitten en hoe wij daarover denken. En vooral hoe de Nederlandse consument erover denkt. Want in de Nederlandse bedrijven, de Nederlandse consument wil dat Nederlandse bedrijven in de supply chain kijken hoe het product tot stand komt en of dat volgens alle regels gaat. Kijk, het is niet zo dat India er meteen aan kan voldoen, want India is gewoon een arm land. En als je kijkt naar boerenbedrijven, daar helpen de kinderen mee. Dus kinderarbeid, dat vindt dan al snel plaats in dit soort landen. Maar ze zijn op weg en Maar we weten dat nog niet alles volgens de regels gaat zoals wij die hier in Nederland hanteren. Wat ik mij van 2015 herinner, want ik was daar ook bij en heb toen met Rutte gesproken. En ik was zelf toen net bezig met een heel groot verhaal over kinderarbeid. Ik heb hem toen op de man af gevraagd van, maakt u zich daar zorgen over en heeft u het met Modi daarover? Maar goed, Rutte is heel goed in het niet beantwoorden van vragen. Dus die vraag, weet ik nog heel goed, kreeg ik niet beantwoord. Die staat nog altijd open. Maar als je een inschatting moet maken, Davy, als het gaat om die arbeidsomstandigheden, want daar ligt natuurlijk wel een potentieel risico en probleem. Ik bedoel, het ministerie gaan zeggen, er lopen allerlei programma's. Maar ja, je kunt natuurlijk zeggen als Nederland wat je wil, maar wil niet zeggen dat India bam in één keer daaraan voldoet. Nee, ik denk wel dat India een land is waar er heel goed mee over te praten is. Dus als ondernemer inderdaad dat je dat wil inspecteren en dat je wil kijken in die fabrieken. Maar ik denk ook dat je moet weten is dat de omstandigheden vaak gewoon armer zijn. Dus of anders zijn. En dat je bijvoorbeeld als je, wat ik weet uit de kledingindustrie, dat het dus ook normaal is voor mensen om bijvoorbeeld op de grond te zitten en te werken. Dingen die wij niet verwachten in Nederland. Maar ik denk dat India wel een land is waarbij je daar beter op zicht kan op hebben dan andere landen in de regio. En geldt dan ook dat wat je wel vaak hoort van, juist als we daar actief zijn, kunnen we er ook wat aan doen? Geloof je daarin, Davy? Ja, ik denk dat ook India daar een voorbeeld in is. En in de laatste jaren heel veel stappen in heeft gemaakt om juist die industrie te verbeteren. Ja. En om buitenlandse bedrijven daarheen te krijgen, weten ze dat dit aangepakt moet worden. Ja, en ik begrijp meneer Stoelinga, het is wel slim op zich om als Nederlandse ondernemingen met India zo'n handelsmissie te doen. In dat opzicht dat India, geloof ik, over een paar jaar de derde economie van de wereld is. Hè? Gaat China voorbij, toch? Klopt. Lees ik ergens. Is dat echt zo? Ja, ze zijn China voorbij in bevolking al. En omdat die bevolking groeit en omdat ook het per capita inkomen groeit, de economie groeit, zijn zij als economie straks in 2030 de derde van de wereld, na de VS en China. Oké, en daar geniet het hele land van mee, ook de armste van de bevolking? Nou kijk, het land is nog steeds een heel groot deel straatarm. De middenklasse stijgt. De middenklasse stijgt en is nu zo'n 30% van het totaal. Okay. Maar reken maar uit, dan zijn er nog steeds heel veel armen. Dus dat gaat wel heel langzaam. Ja. Ik dank u beiden voor dit gesprek en voor dit inkijkje in India. Fons Toeninga, voormalig ambassadeur in India. En Davy Boerema, voormalig correspondent in India. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Daarin veel aandacht voor de gevolgen van die vreselijke aardbeving in Marokko. Voor nu nog een hele fijne middag gewenst. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, podcast. De dag. Ik was in een bergdorpje, dat heet Etemarraad. Dat is in de Hoge Atlas. En plotseling begon de wereld te schudden. De podcast De Dag. Het zuiden van Marokko is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Hoe machteloos je bent tegen de kracht van de aarde. Dat je niks meer dan hoop moet hebben dat zoveel mogelijk mensen er goed vanaf zijn gekomen. Want er is geen redden aan. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Van wie is het platteland? Biodiversiteit, energietransitie en voedselvoorziening gaan ons allemaal aan. Verken via tentoonstellingen en activiteiten het verleden en de toekomst van het platteland. Nu bij Rijksmuseum Twente. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Bol-piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol-piano's.